بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أزلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ تین چار جمعوں سے آپ کے سامنے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، پھر مسلم بادشاہوں کا دور، پھر انگریز کی آمد، پھر ملک کے اندر ان کی مداخلت اور مسلمانوں کی مزاحمت، پھر دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد مسلمانی پر مظالم، وہ ساری تفصیلی داستان سے گزرتے ہوئے ملک کی آزادی تک بات پہنچی تھی. 190 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا. ان قربانیوں میں تقریباً 80% سے زائد قربانیاں مسلمانوں کی ہیں، اور 20% میں اور لوگ بھی شامل ہیں. امید یہ تھی کہ ان ساری قربانیوں کے بعد جب ملک آزاد ہو جائے گا تو جس طرح پہلے لوگ یہاں آپس میں مل جل کر سکون و اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، وہی موقع پھر نصیب ہوگا. لیکن ملک کی آزادی کے قریب آ جانے کے بعد جب ایسے حالات ہو گئے کہ اب تو ملک آزاد ہوگا، اب یہاں کی عوام کو کوئی روک نہیں سکتا، ساری حکمتیں، ساری تدبیریں، طاقت کا استعمال سب کر کے انگریز تھک چکے تھے، اور یہاں کی عوام صرف اور صرف آزادی چاہتی تھی. تو انہوں نے تقسیم کا شوشہ چھوڑا. آزاد ہونے کے بعد حکومت کس کے ہاتھ میں آئے گی، مل جل کر کیسے رہیں گے، اور انہوں نے اسی کو ذہنوں بیٹھالنے کے لیے کہ ہندو مسلم آپس میں مل کے نہیں رہ سکتے، ایسے حالات پیدا کرائے کہ دوریاں بڑھنے لگیں. الیکشن ہوئے، ان الیکشنوں میں پارٹیوں کی بنیاد پر لوگوں نے الگ الگ پارٹیوں سے جڑ کر کام کیا، بہت لمبی تفصیل ہے اس میں. مسلم لیگ، جس کا آزادی کے نام پر، آزادی کی قربانی کے نام پر کچھ نہیں تھا، جب کھچڑی پک گئی، اب پہلے میں کھاؤں کہ پہلے تم کھاؤ، بگری بھی میں لوں کہ بغیر بگری بھی میں لوں، جھگڑا اس میں شروع ہو گیا. جن کی پوری پوری زندگیاں جیلوں میں گزری تھیں، اب پوری پوری جوانیاں قوم کے نام پر قربان ہو گئی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سوہروی، مولانا مفتی کفایت اللہ، ان کی اپنی ذاتی حیثیت کیا تھی پہلے وہ سن لیجئے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اصلاً سادات مدینہ منورہ کا رہنے والا، ان کے والد صاحب ہندوستان آئے تھے، پھر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تھے. خود مولانا حسین احمد مدنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے. جب حضرت شیخ الہند مکہ المکرمہ میں گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو مصر روانہ کیا گیا اور مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا، اس وقت مولانا حسین احمد مدنی اپنے استاد کے ساتھ ہو لیے. امید یہ تھی کہ مالٹا کی جیل سے رہائی کے بعد حضرت شیخ الہند ہندوستان چلے آئیں گے اور مولانا حسین احمد مدنی مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا وہاں خاندان ہے، آج بھی ان کے خاندان کے وہاں لوگ ہیں، اور اس خاندان کے لوگ وہاں سرکار کے اونچے اونچے عہدوں پر رہے، گورنر تک رہے۔ استاد نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلو، بتلاؤں گا، ہندوستان آ گئے۔ حضرت شیخ الہند ہندوستان لوٹ کر آنے کے بعد بیمار رہے اور 5 مہینے 20 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی خواہش نہیں تھی کہ مولانا حسین احمد مدنی لوٹ کر مدینہ منورہ جائے، ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں رہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد، خاندان کلکتے میں رہتا تھا، ان کے والد صاحب بہت بڑے خانقاہی پیر تھے، ان کی خود پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی، بچپن سے ہی بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اتنے بڑے عالم تھے کہ ہندوستان میں اتنے قابل لوگ کم پیدا ہوئے، لکھنے اور پڑھنے کے اتنے اسپٹ تھے۔ ہم لوگ تو ذہن بناتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تنہائی کا موقع ڈھونڈتے ہیں، کوئی ذہن پر بوجھ نہ ہو تب لکھنے بیٹھتے ہیں، ایک بار فیئر کرتے ہیں، پھر اس کو فائنل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو چلتے ہوئے بولتے تھے اور لکھنے والے اس کو لکھتے تھے، کس کو اتنی فرصت کی دوبارہ چیک کریں۔ لیکن ان کی آپ تحریریں پڑھیے، بڑی بڑی ان کو لالچ دی گئی، انگریز نے یہ لالچ دیا تھا کہ جو عہدہ چاہو لے لو، تحریک بند کر دو۔ انہوں نے کہا تھا میں اپنی قوم کے جنازے پر کھڑے ہو کر، قوم کی لاش پر کھڑے ہو کر کوئی عہدہ نہیں چاہتا۔ ان کی بہت سی کتابیں بہت مقبول ہوئیں، ان کی ایک تحریر پڑھ کے کسی صاحب نے ان کو انعام میں کچھ دیا، بڑی رقم دی، اس زمانے میں 1-2 لاکھ روپیہ۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہہ کے واپس کیا کہ آپ میرے قلم کی قیمت مت لگائیے، اس معیار کے لوگ تھے۔ مولانا حفظ الرحمن سہروردی عزم اور حوصلے کے پہاڑ تھے، مفتی کفایت اللہ اپنے زمانے کے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم ان کا لقب تھا۔ ان لوگوں کو کیا پڑی تھی، اپنے اپنے مدرسوں کو چھوڑنا، اپنی اپنی خانقاہوں کو چھوڑنا، اپنے مریدین اور معتقدین کو چھوڑ کر جیلوں میں جا کر رہنا، کیا پڑی تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو تقریباً 50 سال تک دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی خدمت انجام دی ہے، اور چند سالوں کو چھوڑ کر پوری مدت آپ صدر مدرس تھے، عام استاد نہیں تھے، ہیڈ صدر مدرس شیخ الحدیث، اور جن کے شاگردوں میں علامہ انور چاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تانوی، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، عالم اسلام میں سینکڑوں بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ فائز تھے وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے وہ دن آیا تھا کہ ملک آزاد ہوگا، اور اس بات کو نوٹ کر لے، بار بار کہتا ہوں، لوگوں کو بہت برا لگے گا، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ جمعیت العلماء نے اور ہمارے اکابر نے کیا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی، نہ کانگریس میں ہمت تھی، نہ کسی اور پارٹی میں ہمت تھی کہ مکمل آزادی کا انگریز سے مطالبہ کرتے۔ مسلم لیگ وغیرہ چھوڑیے تو کسی گنتی میں نہیں آتے، جو تنظیمیں جو تحریک آزادی میں شامل تھی اس میں سب سے پہلے مطالبہ انگریز سے مکمل آزادی کا جمعیت العلماء نے کیا ہے۔ لیکن جب آزادی قریب آ گئی تو اب لڈو کون کون کھائے گا، اس میں جھگڑے ہونے لگے، اور پھر میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایک بڑی فیملی ہوتی ہے جس کے پاس بہت بڑی بڑی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، جب وہ فیملی برباد ہو رہی ہوتی ہے تو جو پراپرٹی جس کے نام ہوتی ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیچ کر پیسہ خالی کر لیتا ہے۔ اب 1 کروڑ کا کارخانہ ہے میرے نام پر ہے، اگر گھر کے بڑے بیچیں گے تو پیسہ کمپنی میں جائے گا، اور میں خاموشی کے ساتھ بیچ دوں گا، پیسہ میری جیب میں آئے گا، 50 لاکھ میں، 40 لاکھ میں، 30 لاکھ میں اس کو بیچ دیا، اس لیے کہ وہ 50 لاکھ میری جیب میں آنے والا ہے، اور 1 کروڑ ملے گا تو کمپنی میں جائے گا۔ جب ملک کے بٹوارے کی بات چلی، اس وقت بھی ہمارے بڑوں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ اولاً تو بٹوارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دوستہ بتلایا بھی تھا، حکومت کا فارمولہ بنا کر ہمارے بڑوں نے پیش کیا تھا، مدنی فارمولہ، سینٹرل کیسا ہوگا، اسٹیٹ کیسے ہوں گے، اختیارات کیا ہوں گے، حکومت کا دستور کیا ہوگا، سب بنا کر ہمارے بڑوں نے پیش کیا تھا۔ اور جب یہی نوبت آ گئی کہ بٹنا ہے، تو مولانا آزاد وغیرہ کی تقریریں موجود ہیں، وہ جنا سے بار بار کہتے تھے کہ ڈھنگ سے بانٹو، اگر بانٹنا ہے ڈھنگ سے بانٹو، جلدی کیوں کرتے ہو؟ لیکن جلدی اسی لیے ہو رہی تھی، جلدی بھی ان کو بیٹھنا تھا، اس لیے وہ استعمال ہو رہے تھے، اور یہ بڑے چاہ رہے تھے کہ اگر ہو تو ڈھنگ سے ہو۔ لیکن اب ان کے اوپر تو تھپا لگا ہوا تھا کہ صاحب یہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کانگریس کے پٹو ہیں، وہ مذہبی جذبات کو بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کر رہے تھے، اور ہمیشہ ایسے لوگ رہے ملک کے اندر، آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی تقریریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہیں، سر سے پیر تک کرپشن سے ڈوبے ہوئے لوگ قرآن و حدیث کے والوں سے بات کرتے، مسلمان جذبات میں رہتے، اور جو سمجھائے وہ بیوقوف۔ ہمارے بڑے سمجھا رہے تھے مذہبی جذبات بھڑکانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اگر 50 پیسے کا تمہارا پیسہ فائدہ ہوگا تو 2 روپے کا گلاس پھوٹے گا۔ جب تمہارے اندر مذہبی جذبات بھڑکیں گے، دوسری قوموں کے اندر بھی جذبات ہیں، اور جب مذہب کی بنیاد پر ٹینشن پیدا ہوگا اور ٹکراؤ پیدا ہوگا، تو سیدھی بات ہے کہ جو اقلیت میں ہوگا نقصان اسی کا ہوگا، اور ہوتا ہے۔ لیکن صاحب جذبات بھڑکائے گئے، اور جس نے سمجھانے کی کوشش کی، جس نے پاکستان کی مخالفت کی بات کی، اس کو ڈائریکٹ لوگوں نے کافر کہا، اور اتنا ہی نہیں کہ فتوے داغ دیے، راستے چلنا مشکل کر دیا، مولانا حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر لوگوں نے اس کو پیروں سے روندا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان کے چہروں پر لوگوں نے تھوکا ہے شہر دلی کے اندر، اور یہ لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو آرام سے جی لیں گے، مسئلہ پورے ملک کی آبادی کا ہے، ان قبرستانوں کا کیا ہوگا، ان مسجدوں کا کیا ہوگا، ان مدرسوں کا کیا ہوگا، ان خانقاہوں کا کیا ہوگا، آپ تو چل دیے آرام سے، یہاں باقی ماندہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور بٹوارا کہیں اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا پنجاب ادھر، آدھا پنجاب ادھر، آدھا بنگال ادھر، آدھا بنگال ادھر، آدھا کشمیر ادھر، آدھا کشمیر ادھر، اس پاگل پن کا کوئی جواز ہے؟ اس کو بٹوارا کہتے ہیں؟ تو جو صوبہ دینا ہے مکمل ادھر دو، اب ایک صوبے کا آدھا حصہ ادھر، آدھا حصہ ادھر، آبادیاں ٹرانسفر ہوں گی، قتل ہوں گے، اور ہوئے۔ اب جب بٹوارے کے بعد آبادیاں ٹرانسفر ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جانی نقصان شروع ہوا، ان واقعات کو اگر آپ پڑھ لیں، میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ان حالات کو آپ پڑھ لیجئے، دسترخوان میں کھانا لگا ہوگا، لقمہ حلق سے نیچے آپ کے نہیں جائے گا، آپ پڑھ لیجئے، رات میں آپ کو نیند نہیں آئے گی، اگر سینے میں پتھر نہیں ہے دل ہے تو۔ پوری پوری ٹرینیں لاشوں سے بھر کر بھیجی گئی ہیں، اور پنجاب وغیرہ کے علاقے کے وہ حالات بتلاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مسجد اقصی سے بڑی بڑی مسجدیں، تقریباً 3000 مسجدیں اس بٹوارے کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، جن میں جانور بنتے تھے، اور اس میں سے 1000 سے زائد مسجدیں آج بھی اسی حال میں ہیں، جو مسجدوں کے منبر و محراب برقرار ہیں، منارے برقرار ہیں، اندر جانور بن رہے ہیں، اس لیے کہ پوری پوری آبادی منتقل ہو گئی، کوئی وہاں اذان دینے کی ہمت نہیں کر سکتا اور کوئی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ بربادی کیوں سامنے آئی؟ ہمارے بڑے اسی بات سے منع کر رہے تھے۔ جو لوگ چلے گئے انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ آپ کس حال میں، ارے بڑوں نے اس کی مخالفت اور آخر وقت تک مخالفت۔ اب ملک آزاد بھی ہو گیا، بڑھ بھی گیا، جو لوگ ادھر چلے گئے اس میں کچھ مخلص لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں اسلامی نظام رہے گا تو دین زندہ ہوگا، لیکن وہ حکومتوں پر نہیں تھے، وہ اقتدار پر نہیں تھے، ایک آدھ دو چہروں کو چھوڑ کر، علامہ شبیر احمد عثمانی جیسوں کو چھوڑ کر پاکستان بنا تھا اسلامی اسٹیٹ کے نام پر۔ جب پہلی پارلیمنٹ بیٹھی، پاکستان کی پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، کتابوں کے اندر قومی اسمبلی کے حوالے سے بات آتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے یہاں اسلامی دستور نافذ ہونا چاہیے۔ اب آپ ذرا غور کر لیں، جو لوگ اس وقت تھے حکومت کے عہدوں پر وہ کتنے پکے مسلمان تھے۔ چہروں کو چھوڑ کر باقی کسی کی مرضی نہیں تھی کہ اسلامی اسٹیٹ بنے، اسلامی نظام نافذ ہو، لوگ آناکانی کرنے لگے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جو شیخ الاسلام کہلاتے تھے، بہت بہترین مقرر تھے، بہت بہترین مصنف تھے، انہوں للکارا اور کھڑے ہو گئے، اپنا رومال کندھے پر رکھا اور چل دیے، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، میں جا رہا ہوں اور عوام کے بیچ میں کہوں گا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اب کیا کریں؟ اب علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا آدمی اگر بھڑک جائے گا تو کام بڑھ جائے گا۔ نہیں نہیں مولانا بیٹھیے، نہیں نہیں مولانا بیٹھیے، کاغذ میں لکھ دیا گیا کہ پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے، جب حالات سازگار ہوں گے تب اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ 70 سال ہو گئے، آج تک حالات سازگار نہیں ہوئے۔ اس وقت دنیا کے بڑے اخباروں میں لکھا تھا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے یعنی قومی اسمبلی نے آج کلمہ پڑھا۔ لکھنے والے کچھ بھی لکھتے ہیں کہ فلانے نے پڑھوایا اور فلانے نے پڑھوایا، پارلیمنٹ کا ریکارڈ موجود ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی یہ کوشش تھی۔ مفتی شفیع صاحب کا خاندان، مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاندان، علامہ شبیر احمد عثمانی کا خاندان، ان چند خاندانوں کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں جو دینی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان خاندانوں کا ملت پر عظیم احسان ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ پاکستان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں تو فرمایا، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں عالم بالا میں ملک کی تقسیم طے ہو چکی ہے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب بٹ ہی رہا ہے، الگ ہو ہی رہا ہے، تو کچھ لوگ وہاں بھی تو رہیں، ورنہ وہاں دہریوں کا قبضہ ہوگا۔ آپ حضرات کا چونکہ اس موضوع پر مطالعہ نہیں ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، کبھی اللہ توفیق دے گا تو پڑھیے گا۔ اگر ہمارے ان علماء دیوبند اور علامہ شبیر احمد عثمانی، شفیع صاحب عثمانی، یہ خاندان پاکستان کے اندر نہ رہا ہوتا تو پاکستان یا قادیانی اسٹیٹ بنتا یا شیعہ اسٹیٹ بنتا، جس کی مکمل پلاننگ ہو چکی تھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کسی کو توفیق ہی نہیں ہوتی، ان کتابوں کے لوگوں کو نام تک نہیں معلوم، مطالعہ بہت دور کی بات ہے۔ اشارے کر رہا ہوں، اشارے، جس کو پڑھنے کا شوق ہوگا میں رہبری کروں گا، میں نے ہزاروں صفحات پڑھے اس موضوع پر، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ۔ یہاں جو بچے، اب ان کے سامنے دوہرا امتحان تھا، اس لیے کہ ان کو تو لوگوں نے اسلام کا غدار، مذہب کا غدار اور کافر سب بنا رکھا تھا، اور جو ان کو کافر اور مشرک کو سب فتوے دے کر پاکستان جا چکے تھے, اس اجڑے ہوئے ہندوستان کو کون سنبھالے گا؟ یہاں کے حالات بڑے عجیب تھے, کچھ کہنا سننا مشکل تھا کہ بھائی آپ لوگ تو اپنا بٹوا کے لے چکے, اب کیوں زور سے بات کرتے ہو, تم بھی جاؤ وہیں, تم کیوں رک گئے, یہ سننے کو ملتا تھا. ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو, لیکن دستور کے مرتب ہونے میں اور نافذ ہونے میں تقریباً 2.5 سال لگے. پارلیمنٹ کے اندر بحث چل رہی تھی دستور کیسا ہو, یہ بہت نازک مسئلہ تھا جس کو سمجھنے کے لیے عقل کے دروازے کھول کر سننا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. سرسری طور پر اللہ کو وہی منظور تھا, ہمارا وہی مقدر تھا, اس پاگل پن کے ساتھ کہیں تحقیق نہیں ہوا کرتی. تحقیق کان کھول کر اور دماغ کے دروازے کھول کے ہوا کرتی. عالم اسباب میں ہوا کیا؟ فرقہ پرست جن کو پاکستان کے الگ ہو جانے کے بعد موقع مل گیا تھا اپنی راگ الاپنے کا, وہ کہہ رہے تھے دستور ہندوؤں کی بالا دستی کا ہونا چاہیے, ایک نمبر کے شہری ہندو ہونا چاہیے اور باقی دوسری قومیں 2 نمبر کے شہری ہونے چاہیے. یہ مطالبہ ان کا تب سے لے کر آج تک برقرار ہے. لیکن ملک کی اکثریت یہ نہیں چاہ رہی تھی, ملک کی اکثریت ملک کو بچانا چاہ رہی تھی. ملک بچے گا کیسے؟ ملک بچے گا ایسے کہ یہاں کے سارے مذاہب والوں کو ملا کر چلو, ساری زبانوں کو, ساری تہذیبوں کو ملا کر چلو. یہ ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ کوئی ایک زبان ہے, نہ کوئی ایک تہذیب ہے, نہ کوئی ایک مذہب ہے, مختلف رنگا رنگ سے مل کر یہ گلدستہ بنا ہے جس میں طرح طرح کے پھول موجود ہیں. صرف گلاب ہی گلاب نہیں ہے, ورنہ گلدستہ نہیں کہلائے گا. دنیا کے وہ مالک جہاں یکساں سول کوڈ ہے, وہاں ایک مذہب ہے, ایک تہذیب ہے, ایک زبان ہے. یہاں ایک مذہب ہے, ایک تہذیب ہے, ایک زبان ہے. ارے ایک زبان تو آپ چھوڑیے, ایک صوبے کے اندر مشرق کی زبان اور ہوتی ہے, مغرب کی زبان اور ہوتی ہے. کیا ہمارے یو پی کے اندر مغربی یو پی کی زبان اور نہیں ہے اور پورب کی زبان اور نہیں ہے؟ ایک صوبے کے 2 الگ الگ حصوں میں, اسی مہاراشٹر کو لے لیجیے, کیا کوکن کی زبان الگ نہیں ہے؟ کیا مراٹھواڑے کی زبان الگ نہیں ہے؟ اور کیا بمبئی اور اس کے مضافات کی زبان الگ نہیں ہے؟ اگر ملک بچانا ہے تو سب کی رعایت کرنی ہوگی, اور اسی پر اتفاق ہوا کہ دستور ایسا بنے گا اس میں سب کو مکمل آزادی ہو. بحث ہو گئی, دستخطیں ہونی باقی تھی, اب کیا کریں؟ دستخط ہوگی, نفاذ ہو جائے گا. اس دستخط کو روکنے کے لیے 23 اور 24 تاریخ کی بیچ کی رات ہے جب بابری مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی ہے, اس لیے کہ 10 دن کے بعد دستور نافذ ہونے جا رہا تھا. یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا. ہمارے بڑوں کے سامنے بھی امتحان آیا, انہوں نے اس کڑوے گھوٹ کو ہی پیا, مشتعل نہیں ہوئے, بھڑکے نہیں, کیس کر دیا, مسجد پہ تالا پڑ گیا, برداشت کر لیا, دستور کو سیکولر منظور ہونے دیا. اور جن لوگوں کو تاریخ کا علم نہیں ہے, 95-98% مسلمانوں کو اصل تاریخ کا علم نہیں ہے. اگر وہ کالج میں پڑھے بھی ہیں تو کالج کے اندر یہ تاریخ پڑھائی نہیں جاتی, اور جو وہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کی کسی کام کی نہیں. بہت سے لوگ مجھ پر بھڑک گئے جب میں نے ان سے کہا کہ بابری مسجد کو لے کر سیاست مت کرو. صرف ایک بابری مسجد نہیں ہے, پنجاب اور پانی پت اور ہریانے کے علاقے میں آج بھی ہزاروں مسجدوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. کہاں ہیں آپ؟ مسلم پرسنل لا کی ورکنگ باڈی میں جہاں 1949 سے لے کر 2008 تک کی تفصیل پیش کیا ظفریاب جیلانی نے اور دیگر وکلاء نے, میں خود اس میٹنگ کے اندر موجود تھا. آپ کو دین کا درد ہے, ہم کو درد نہیں ہے, آپ کو سمجھتا ہے, ہم کو نہیں سمجھتا. حالات سمجھو, ملک کس رخ پہ جا رہا ہے, کیا اندیشے ہیں, کیا خطرات ہیں, ان کو سامنے رکھو, اس کے بعد زبان کو. تم کو تمہاری اسمبلی سیٹ تک کی فکر ہے, تم کو تمہارے صوبے کی فکر ہے, تم کو تمہاری پارٹی کی فکر ہے, ملت کی سوچو. چوراسی سے پہلے, اندرا گاندھی کے مرڈر سے پہلے جو حالات تھے پنجاب کے, جو جماعتیں وہاں گئی پوچھ لیجئے ان سے, اس وقت تک سکھوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی نرمی نہیں تھی. ان کو تو کانگریسیوں نے دودھ پلا کے پالا تھا. ہمارے لیے جو قوم 2% ہے, 2% وہ فوج میں 12% ہے, سکھ فوج میں 12% ہے اور اونچے اونچے عہدوں پر ہے, اور آبادی کتنی ہے 2% کی, اور مسلمان 20% ہے اور فوج میں 1% بھی نہیں ہے. یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, مکیوں کی بات نہیں کر رہا. اس وقت ان علاقوں میں علل اعلان اذان دینا, نماز کرنا, اپنی جان جوکھم میں ڈالنا تھا. وہ تو قدرت نے ایسے حالات پیدا کر دیے, ان کے آپس میں اختلافات ہوئے, اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد پھر سکھوں کا قتل عام ہوا اور دوریاں پیدا ہو گئیں, اور مسلمانوں نے اس موقع پر پناہ دی دلی وغیرہ میں, دلی میں, سہارنپور میں, میرٹھ میں, کانپور میں, جہاں سکھوں کی آبادیاں ہیں مسلمانوں نے پناہ دی. تب سکھوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوئیں اور پھر انہوں نے ان مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دی. تب جا کر مسلمانوں نے ان مسجدوں کو صاف کیا, رنگ روشن کیا, رنگ روغن کیا, اذانیں دی. ہمارے مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں کے توسط سے کئی مسجدیں کھلی, کئی سو مسجدیں کھلی. پوری پوری فائل دیکھی ہے میں نے ان مسجدوں کی جہاں تالے پڑے ہوئے, اور مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی کا خاندان جو مالیر کوٹلہ میں ہے, مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی, ان لوگوں کی کوششوں سے اب جا کر حالات بدلے ہیں. اب جا کر تو اب کا آپ واقعہ سن لیجئے. مولانا حسان صاحب ندوی مدظ اللہ العالی نے واقعہ سنایا ایک موقع پر, اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بولے, ہم لوگ پنجاب میں ایک علاقے سے جا رہے تھے, پیاس لگی تھی, گاڑی کنارے لگا کر ایک دکان سے ہم پانی اور بسکٹ لے رہے تھے, روڈ کراس کر کے ایک بچی اس پار سے اس پار آئی اور اس نے آ کر ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں. اس بچی نے کہا کہ ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ ہم بھی مسلمان تھے, ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ ہم بھی مسلمان تھے. انداز لگا لیا آپ جملے کا, ہزاروں ہزار ہمارے گھر کی عورتیں غیروں کے حوالے ہو گئیں, اب وہ جائے تو کہاں جائیں؟ پھر وہ مائیں اور نانی اور دادی بن گئیں, اب کیا کریں گی لوٹ؟ یہ حالات اس ملک میں گزرے ہیں. ہمارے وہ بڑے جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا, آزادی کے بعد بٹوارے کی جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں, آج 70 سال گزر جانے کے بعد وہ تلخیاں ختم نہ ہو سکی. ایک طرف دستور کو سیکولر منظور کرانا, مسلمانوں کے حکومت کے عہدوں کے اندر مقامات دلانا, بچوں کی تعلیم کا نظم کرنا, اور اس کے بعد جو ملک میں فسادات ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا بچپن میں لمبے لمبے فسادات ہوا کرتے تھے, تقریباً 40,000 سے زائد فسادات ہوئے. ان فسادات میں ٹوٹے پھٹے ہوئے لوگوں کو بسانا, مکانات بنا کر دینا, گرفتار شدگان کے مقدمات لڑنا. 84 میں ریونڈی کے اندر جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے, 150 لوگوں کو ناسک جیل سے عید کی رات میں جمعیت العلماء نے اپنی جیب سے ضمانت کی رقم بھر کے ان کو رہا کرایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ بھاگیے گئے مت, ہم مقدمہ لڑیں گے آپ کا. وہ عید کے دوسرے دن سب بھاگ گئے اپنے اپنے گھر, وہ ساری رقم ضمانت کی ڈوب گئی. ارے بڑوں کے سامنے یہ امتحانات تھے. آہستہ آہستہ امت کو سنبھالا دیا گیا. مرکز نظام الدین نے اپنا کام کیا, دارالعلوم دیوبند نے اپنا کام کیا, جمعیت العلماء نے اپنا کام کیا, اور بہت سے علماء نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے میدانوں میں کام کیا. ہمارے بڑے وہ مولانا آزاد, مولانا مدنی وغیرہ رہے ہوں, یا مولانا صدیق صاحب بانوی اور مولانا علی میاں ندوی رحمتہ اللہ علیہ رہے ہوں, یا اب جو لوگ کام کر رہے ہوں, وہ جو ملک میں میل محبت, اور پیار و محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی نگاہیں بہت دور تک ہیں، اور جو آستینیں چڑھا کر بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کر لینا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وحید الدین خان جن کا الرسالہ نکلتا ہے، اب تو بہت ضعیف ہو گئے وہ، ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو الگ بات ہے، لیکن بہت سی تحریریں ان کی بہت کام کی. انہوں نے ایک موقع پہ لکھا کہ میں کلکتہ کے ایک مندر میں گیا، اس مندر میں مجھ کو 6 فٹ کا ایک پتلا سید شہاب الدین صاحب کا ملا، جس کے اوپر ہندو آ کر پھول ڈالنے تھے. ان کا یہ تو آپ لوگ بہت برا بھلا بولتے ہیں شہاب الدین کو. ایک زمانہ تھا 80 سے لے کر 92 تک بابری مسجد کی شہادت سے 10 سال پیچھے آپ لوٹ جائیے، یہ وہ دور ہے. سید شہاب الدین صاحب تھے، مد اللہ خان اعظمی صاحب تھے، مولانا بخاری کے ابا تھے، اعظم خان تھے، یہ ملک کے بڑے مقررین شمار ہوتے تھے. بڑی بڑی ریلیاں ہوتی تھی، لاکھوں لاکھ کا مجمع جمع ہوتا تھا، اس میں سے کچھ مخلص بھی رہے ہوں گے، لیکن سید شہاب الدین صاحب تو پوری قوم کو بیچنے پر تلے تھے. اس وقت کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. اکابر خوشامت کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر تک کہتے اللہ کے واسطے اشتعال بند کرو، اللہ کے واسطے اشتعال بند کرو، کون سنتا ہے؟ اور یہ پاگل اور بیوقوف قوم انہی کے ساتھ جائے گی جو تیکھی باتیں کرتے. انہوں نے پوچھا پجاری سے یہ شہاب الدین صاحب کے پتلے پر ہار پھول کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری قوم اس ملک میں ہزاروں سال سے رہ رہی تھی، بہت کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی کہ انتشار ختم ہو، قوم ایک ہو جائے، کوئی شکل نہیں بنتی تھی. شہاب الدین صاحب نے اپنی تقریروں کے ذریعے ہماری قوم کو ایک کر دیا، ہم ان کے احسان مند ہیں، اس لیے ان کو ہار پھول کر رہے ہیں. میں نے کہا نا 50 پیسے کی چائے 2 پیسے کا گلاس پھوٹنے والا ہے. اشتعال انگیزی کرو گے اور مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلاؤ گے تو سیدھی سی بات ہے سب کے جذبات ہیں، ادھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے، اور جب مذہب کی بنیاد پر نفرتیں بڑھیں گی تو تکلیف میں اقلیت آئے گی. ہمیشہ کا اصول، ہمارے بڑوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اور ایک بات سن لیجئے، دنیا میں کہیں بھی جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے وہ اکثریت کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتی ہے، تعلیم میں بھی، کاروبار میں بھی، تو جا کر کے وہ اکثریت کے برابر کھڑی ہو پاتی ہے. جو قوم اقلیت میں یعنی مائنورٹی میں ہوتی ہے وہ اکثریت میجورٹی سے زیادہ محنت کرتی ہے، تعلیم کے میدان میں بھی اور کاروبار کے میدان میں بھی. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اقلیت میں ہو کر نہ تعلیم کے میدان میں ان سے زیادہ محنت کرنے کو تیار ہیں، اور نہ کاروبار کے میدان میں ان سے زیادہ محنت کرنے کو تیار ہیں. کیا کہ ساری قومیں جو اقلیت میں ہیں وہ ہمیشہ تعلیم اور بزنس میں اکثریت کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتی ہیں. اور تمہارے جن بچوں نے محنت کی، محنت سے پڑھا، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک سکا. یہ غلط ہے کہ صاحب تعصب ہے اور یوں ہے، سب بیکار کی باتیں. آپ کا مکان بن رہا ہوتا ہے تب تعصب نہیں ہوتا، آپ غیر مسلموں سے یان خریدتے تب تعصب نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ تاکہ بیچتے تب تعصب نہیں ہوتا. جہاں کچھ نہ کرنا ہو وہاں تعصب کا بہانہ کرتے. اے پی جے عبدالکلام جو ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ گزرے، ایک کیوٹ برادری میں پیدا ہونے والا بچہ جو اخبار بیچ کر اپنے اسکول کی فیس بھرتا تھا، غربت کا یہ عالم تھا، جب پڑھا تو کہاں پہنچا؟ میزائل مین بنا کہ نہیں بنا؟ پڑھیے، محنت کیجئے. یہ کب ہوگا؟ جب ان ہو ہنگاموں سے ہم کو فرصت ملے گی. مسلمانوں خدا کے واسطے عقل کے ناخن لو، اور ہو ہنگاموں میں آپ کو شریک کرنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہو. خدا کے واسطے بھڑکانا بند کرو ہم کو، ان سیاسی پارٹیوں کے اتار چڑھاؤ سے مقدر نہیں کرنے والا، کچھ نہیں ملنے والا آپ کو. جب تک آپ کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، اخلاق نہیں ہوں گے، انسانیت نہیں ہوگی، اور کچھ کرنے اور مر مٹنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، اس ملک میں عزت کے ساتھ آپ کو جینے کا موقع نہیں ملنے والا. راشٹر میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد فساد ہوا, ایک مہینے فساد چلا, بمبئی شہر چوپٹ ہو گیا, برباد ہو گیا, اور پورے مہاراشٹر میں اس وقت ہمارا بیونڈی بچا رہا. اللہ کو منظور تھا آپ اس لائق بچے کہ آپ لوٹے پیٹے لوگوں کی مدد کریں. آزادی کے بعد سے 93 تک, یعنی 47 سے لے کر 93 تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ 10ویں کلاس میں ایس ایس سی میں کوئی مسلم بچہ اسٹیٹ ٹاپ کرتا, کبھی ایسا مہاراشٹر میں نہیں ہوا تھا. بابری مسجد کی شہادت کے بعد کچھ بچوں نے طے کیا کہ ہم کو پڑھنا ہے محنت سے, اور محنت کی. پہلا بچہ مہاراشٹر میں ٹاپ کرتا ہے تنویر منیار, اگلے سال بلال شیخ, اس کے اگلے سال 3 بچیاں سوم پول چل لاتی ہیں. خود ہماری بیونڈی کی خالدہ حفظ الرحمان سوم پول چل رہی ہے مہاراشٹر کے اندر. کیوں؟ اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا. پھر بات گئی, رات گئی, کھا کے ہم سو گئے. وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی, سو اب بھی ہم وہی ٹہل لیں. ارے بچے پڑھنے کو تیار نہیں, نہیں پڑھتے, جو پڑھ رہا ہے اس کو سپورٹ کر دو. آپ کا بچہ نہیں پڑھتا, آپ زکات نکالتے, رمضان میں کتنی نکالتے؟ میں تو کہا کرتا ہوں چندہ دیتے ہیں, آپ لوگ زکات کا نکالتے؟ حساب کر کے زکات نکالو تو 15-25 لاکھ سے کم زکات ایک آدمی کی نکلے گی نہیں, 5 سلوم چلوانے والے کی. کتنا بانٹتے ہیں آپ رمضان میں؟ 2-4-5 لاکھ. باقی پیسہ کیا ہوتا ہے؟ تماشے کرتے ہیں سال بھر اس ان پیسوں کا. جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹاپر بچے ہیں, ان کو تھوڑا سہارا مل جائے بہت آگے جا سکتے ہیں, ایسے بچوں کی فیس بھر دو. اور جو ہمارے بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, یہاں جو موجود ہوں گے یا ان کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, تماشے بند کرو اسکولوں میں, پڑھنا شروع کرو. پڑھتا کون ہے سوائے ہوں ہنگائے بدتمیزی کے؟ ٹیچر خوشامد کر رہے ہیں, کمیٹیاں خوشامد کر رہی ہیں, کوئی پڑھنے کو تیار نہیں. پڑھتے کون ہیں؟ دوسری قوم کے بچے. تو آگے کون جائے گا؟ ہمارے یو پی کے اندر 20-25 سال پیچھے آپ دیکھ لیجئے, اب تو بہت آگے نکل گئے وہ لوگ. چمار پاسیوں کے بچے ننگے پیر, پیر میں چپل نہیں ہوتی تھی, 5-5 میل دور پڑھنے جاتے تھے, اور ہم ذمہ داروں کے اولادوں کو فرصت نہیں سونے سے. آج مسلمانوں کے بچے 8ویں 10ویں پاس, اس کے آگے اوپر کوئی دکھتا نہیں ہے. اکثریت 9ویں فیل 10ویں فیل, 9ویں فیل 10ویں فیل. 10ویں کا امتحان ان کے لیے ہمالیہ کا پہاڑ ہے. کیوں؟ لکھنا پڑے گا خود سے. اب تک کیا ہو رہا تھا؟ ارے سال بھر پڑھا تو لکھو, وہ کہا ممکن. اس ملک کی حکومت نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے مجبوراً دستور میں یہ شق بڑھا دی کہ باہر ملک جانے کے لیے 10ویں پاس ہونا شرط ہے. اب مسلم بچے پریشان ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ ارے پڑھ لو, کیا ہوگا تمہارا؟ 10ویں نہیں پاس کر سکتے, 10ویں کے مساوی کورسز ہیں سینٹرل گورنمنٹ سے, ان کو کر لو. ایسے بہت سے کورسز ہیں, پرائیویٹ فارم بھر کے اس کو پاس کر لو, اکول ٹو 10, 10 کے برابر ہے وہ. یہ رونا کہاں تک رویا جائے؟ ایک طرف ملک کی آزادی کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے, اور ایک طرف قوم کا ایک طبقہ جس نے اس کو اپنا محبوب مشغلہ بنا رکھا ہے, علماء کو برا کہنا, غلط فہمیوں کو عام کرنا. اسی بیونڈی شہر کا واقعہ ہے, ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا ایک دیندار مسلمان, نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہم لوگ, باہر بیٹھے ہوئے تھے, بات چلی انگلش زبان کی انگریز زبان کی. کہنے لگے علماء تو اس ملک میں مسلمانوں کو نہ جانے کہاں لے گئے ہوتے, وہ تو سر سید کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں کھڑا کیا, تو آج تھوڑی بہت جو چہل پہل دکھ رہی ہے, ورنہ مولویوں کا بس چلا ہوتا تو پوری قوم کو زکات خور بنا دیا ہوتا انہوں. ٹھیک ہے, میں سنتا رہا. میں نے ان سے پوچھا, مولانا محمد علی جوہر سے واقف ہیں آپ؟ مولانا محمد علی جوہر سے واقف ہیں؟ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمن، رفیع احمد قدوائی، ڈاکٹر انصاری، حکیم اجمل، ان سے واقف ہیں آپ؟ نہیں. میں نے کہا یہ سب اپنے وقت کے ٹاپ کی انگلش بولنے والے لوگ تھے. مولانا محمد علی جوہر کا اخبار نکلتا تھا کامریڈ، جس کو انگریز پڑھتے تھے، پوری دنیا میں وہ اخبار لوگ پڑھنے کو منگاتے تھے. اور یہ ہمارے اکابر عدالتوں میں اپنے مقدمات خود لڑتے تھے، وکیل نہیں کرتے تھے. اس لیے آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ مولانا آزاد نے جس سے یوں کہا، مولانا مدنی جس سے یوں کہا، مولانا حفظ الرحمان نے جس سے یوں کہا، ڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی. آپ ان کو جاہل سمجھتے ہیں؟ اب بیچارے کے سامنے پہلی مرتبہ ایسی بات آئی تھی، کہنے لگے اس کا مطلب کیا علماء نے بھی کچھ کام کیا؟ میں نے کہا جی ہاں، جامعہ ملیہ کے فاؤنڈر مولانا محمد علی جوہر اور حضرت شیخ الہند ہیں، جو اس وقت دلی کے اندر یونیورسٹی ہے. یہاں بیونڈی میں ایک جلسے کے اندر بات چل رہی تھی تعلیمی میدان میں، میں نے کہا ہم لوگ کہنا نہیں چاہتے، آپ کو برا لگے گا، یہ صوبہ مہاراشٹر چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، کوئی ایسا مینجمنٹ بتلاؤ، کوئی ایک مینجمنٹ کسی اسکول کا جو اس صوبے کے اندر ایم بی بی ایس کالج جس نے کھولا ہو. پورا مہاراشٹر محروم تھا، مسلمانوں کی کسی باجی کے پاس ایم بی بی ایس کالج نہیں تھا. کس نے کھولا؟ مولانا غلام محمد وستانوی نے کھولا، ایک عالم نے کھولا، جن کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ جائیں جالنا اورنگ آباد سے کوچ پھیڑا، جا کر دیکھیے. چار پانچ سال پہلے رئیس ہائی اسکول میں وہ آئے ہوئے تھے، یہاں میں نے ان کو جمعہ بلوایا تھا، اور پھر ہم نے رئیس میں ٹھاکرے حال ہے باقاعدہ پورے شہر کو بلایا تھا. یہ فون کر کے میں نے کہا تھا کہ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ایک مولوی کتنے کالج چلا رہا ہے، پورا تعارف کرایا تھا. مجھے ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. مولانا بد الدین آسامی کا خاندان آسام کے اندر 6 کروڑ روپیہ سالانہ قوم پر خرچ کر رہا ہے تعلیم کے میدان میں. مولانا فضل الرحیم مجددی راجستھان کے اندر کام کر رہے ہیں. مولانا ولی رہباری بہار کے اندر منگیر میں کام کر رہے ہیں. رحمانی تھوکی کے نام پر 30 بچوں پر محنت کرتے ہیں آئی ایس کے لیے، تقریباً 10-12 بچے ہر سال ان کی تنظیم کی طرف سے آئی ایس پاس کر کے آگے بڑھتے ہیں. تم نے سمجھا کیا مولویوں کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں نے اہم کام کو اپنایا ہے، دین و ایمان کی حفاظت. ہم کاروبار تم سے اچھا کر سکتے ہیں، اسکول تم سے اچھے چلا کے دکھا سکتے ہیں، تنظیمیں تم سے اچھی ہم چلا دیں گے، لیکن ملت کا دین و ایمان یہ زیادہ عزیز تھا علماء کو، اس لیے علماء نے یہ کام کیا. تمہارے طرح پیشہ وارانہ اسکول بہت کھول دیے ہو. اس ملک کی آزادی اور بٹوارے کے بعد ایک طبقے نے عصری تعلیم کا بیڑا اٹھایا، کام کیا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ان کا احترام کے ساتھ نام لیتے، بہت اچھی بات ہے. اور ایک طبقے نے ملت کے دین و ایمان کی فکر کا بیڑا اٹھایا، وہ جماعت کے لین سے ہو، مدرسوں کے لین سے ہو، یا دیگر کاموں کی لین سے ہو، آپ مقابلہ کر لیں، موازنہ کر لیں، کس نے ملت کو کیا دیا؟ اپنی تجوریاں نہیں بھری انہوں نے، پراپرٹیاں نہیں بنائی، ملت کی خاطر پوری پوری زندگیاں وقف کر دی. میں آپ کو دو مثال دے رہا ہوں مواقع کی، موقع کیسے آئے. مولانا حبیب الرحمان صاحب آزمی جو مئو کے رہنے والے تھے، محدث کبیر، ہندوستان میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں شیخ الجامعہ کا انتقال ہوا، یعنی وہاں کے شیخ الحدیث وائس چانسلر. اور اس پوسٹ پر جو آدمی ہوتا ہے سعودی حکومت میں اس کا اعزاز گورنر کے برابر ہوتا ہے، لال بتی گاڑی اور سیکورٹی اور بنگلہ اور یہ اور وہ سارے اعزازات اس کے ہوتے ہیں. اس پوسٹ پر آنے کے لیے شرط ہے کہ دنیا کا مشہور ترین آدمی ہونا چاہیے اور علمی میدان کا بہت پرانا اور پختہ ہونا چاہیے، اس کی لکھی ہوئی 30 کتابیں ایوارڈ یافتہ ہونی چاہیے، تب جا کر وہ پوسٹ اس کو دی جائے. میٹنگ بیٹھی, اس کی باڈی میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. وہاں طے ہوا کہ اس منصب کے لیے اس وقت سب سے بہتر مولانا حبیب الرحمن اعظمی ہیں, ہندوستان والے, ان کو دعوت دی جائے. خط آیا مولانا کے پاس, رمضان کا مہینہ تھا, اعتکاف مولانا بیٹھے ہوئے تھے. خط کھولا, پڑھا, اسی میں جواب کا لفافہ تھا, لکھا میں ہندوستان کی مصروفیت چھوڑ کر نہیں آ سکتا, آپ کسی اور کا انتخاب کر لیجئے. انہوں نے اس خط کی اطلاع کسی کو نہیں کی, ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, دیکھو مجھ کو بلا رہے ہیں میں جا نہیں رہا ہوں, مجھ کو بلا رہے ہیں میں جا نہیں رہا ہوں, یہ تو کم سے کم ہوتا ہی ہے. جواب چلا گیا. اب عید کے بعد دوبارہ میٹنگ بیٹھی, پھر مولانا علی نہیں آ گئے, اور وہاں یہ مسئلہ آیا کہ مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے آنے سے انکار کیا. تب مولانا علی میاں نے ہندوستان میں تذکرہ کیا, کیسے مستغنی لوگ ہیں, ورنہ آدمی کیا کہتا, مدینہ منورہ رہنے کو ملے گا, جب چاہیں گے عمرہ کریں گے, ہر سال حج کریں گے, اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا. کہ میں ہندوستان میں اپنے کچے مکان میں بیٹھ کر جو کام کر رہا ہوں, یہاں مجھ کو سکون اور اطمینان ہے, آپ کسی اور کا انتخاب کریں. خود مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ فہد نے کہا تھا ہم پیشل طیارہ ہندوستان میں کھڑا کر دیں گے, آپ 15-25 دن میں جب موقع ملے آپ کو آپ چلے آیا کیجئے, حرم میں آ کر خطبہ دیجئے, عمرہ کیجئے, جہاز آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے گا. نہیں قبول کیا. جب مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے وندے ماترم کے خلاف بیان جاری کیا تھا, یو پی میں بھاجپا حکومت تھی, کلیان سنگھ وزیر اعلیٰ تھے, اور مولانا کے گھر پر چھاپا پڑا تھا. بعد میں حکومت نے معذرت کی, ہم کو پتہ نہیں کون تھا, نالائق تھا, ایسا تھا ویسا تھا. اس وقت پونا کے انیس چشتی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا, اخبارات میں مضمون آیا تھا, اس میں انہوں لکھا تھا 11 مسلم ملکوں نے, آپ لوگ دونوں کان کھول کر سنیے, 11 مسلم ملکوں نے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو پورے خاندان سمیت اپنے اپنے ملکوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ آنے کی دعوت دی تھی, ہمارے ملک میں آپ آ کر رہیے پورے خاندان کے ساتھ. سعودی سمیت 11 مسلم ملکوں نے آپ کو پیشکش کر رکھی تھی, اور مولانا علی میاں اپنا رائبریلی کچا مکان چھوڑ کر نہیں گئے. یہ میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کی. ایسا نہیں ہے ان کے پاس مواقع نہیں تھے, پراپرٹی بنانے کے چانسز ہی نہیں تھے تو کرتے کیا, مولوی رکا سکا کھا کر رہیں گے, نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے سعودی حکومت نے مولانا علی میاں کو ان کی کسی کتاب پر ایوارڈ دیتے ہوئے کروڑوں کروڑ روپے کا ایوارڈ دیا ہے, کبھی مولانا خود گئے ہیں اور کبھی مولانا رابع صاحب کو بھیج دیا ہے اور پرچہ لکھ کے دیا, اس پیسے کو وہیں تقسیم کر دینا, لے کر مت آنا. اور اس میں ایک جملہ سن لیجئے, لکھا تھا ندوے کو چھوڑ کر, خود اس کے ذمہ دار ہیں, میرے ندوے کو چھوڑ کر آپ لوگ دنیا کے جن مدرسوں کو مستحق سمجھتے ہو وہاں اس پیسے کو بانٹ دیجئے. وہ پیسہ وہیں کا وہیں بٹ گیا, ہاتھ نہیں لگایا. ملک میں دین یوں زندہ ہے. یہ علماء, یہ ملت پر بوجھ نہیں ہے, یہ علماء جن کو آپ دقیانوسیت کا الزام دیتے ہیں, تنگ نظری کا الزام دیتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کی طرح دین فروشی اور ملت فروشی اور مادر پدرزاد ننگے ہو کر میدان میں کام کرنا پسند نہیں کرتے, یہ حقیقت, دنیا اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے. اور اب تو حالات ایسے ہو گئے, اور 10-15-20 سال اور ہیں, اگر مسلمان عقل کے ناخون لیتے ہیں تو غنیمت ہے, ورنہ پچھلی پیڑھی ختم ہو جائے گی تو کہنے سننے کا موقع بھی نہیں ہوئے گا. ایک بہت پرانا شاعر ہے گلزار دہلوی, کشمیری پنڈت, رئیس ہائی اسکول میں مشاعرے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, وہ تقریر ریکارڈ کے اندر موجود ہے, کہا تھا مسلمانوں میں ان مسلمانوں کے ساتھ جیل میں رہا ہوں جو مجاہد آزادی تھے. امبر ناتھ پانڈے جو یو پی کے رہنے والے تھے, حکومت کے اونچے اونچے عہدوں پر تھے, بمبئی کے اندر آزاد میدان میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ نینی جیل کے اندر مولانا مدنی اور مولانا آزاد کے ساتھ میں خود جیل کے اندر تھا. اور انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ان حقائق کو، اس تاریخ کو، ان واقعات کو نوجوان نسل کے سامنے پیش کیجئے، ورنہ نئی نسل تو اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے ملت کو کیا دیا، جمعیت العلماء نے ملت کو کیا دیا، اور ہمارے برکت نظام الدین سے جو کام چل رہا ہے، آپ کو بتلا دوں جس زمانے میں پنجاب وغیرہ کے علاقے میں اسلامی پہچانوں کے ساتھ جانا، اسلامی لباس کے ساتھ جانا، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، لوٹ کر آئیں گے نہیں آئیں گے معلوم نہیں، اور کتنے اللہ کے بندے گئے لوٹ کر نہیں آئے۔ اس وقت جماعتوں میں تشکیل شہادت کے نام پہ ہوتی تھی، اور جو اللہ کے بندے شہادت کا حوصلہ رکھتے تھے وہ نام لکھاتے تھے، کتنے گئے لوٹ کر نہیں آئے، کسی سے کوئی شکوہ شکایت۔ لاؤ مرد ایسے، ہمارے اوپر تو بزدلی کا الزام ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ لیں گے مولانا آپ لوگ جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے، اچھی بات ہے اور بولیے، کہہ لیں گے بس آپ لوگ خالی اعلان کر دیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہمارے اعلان سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بولے ہار ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہر ہفتے ہم لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، مسئلہ حل ہوا؟ ہم لوگ ہر ہفتہ کہتے ہیں شراب پینا حرام ہے، زنا حرام ہے، دھوکے بازی حرام ہے، چوری حرام ہے، امت مانی؟ ہمارے کہنے پر مسئلہ رکا ہوا ہے؟ کم وقت تو دین پر چلنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور آسمان کے تارے توڑ کر لاؤ گے؟ دین کے نام پر جینے کو تیار نہیں ہو، اور دین کے نام پر مرنے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ارے بھائی، جہاں کہیں ویسے حالات ہوئے یا ہوں گے، اس وقت کی الگ بات ہے، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں تمام مذاہب کے لوگ دستور کے ساتھ پابند ہیں، مل جل کے رہنے کی ہم نے قسم کھائی ہے، یہاں کسی ایک مذہب کا غلبہ نہیں ہوگا، کسی ایک مذہب کی سرکار نہیں ہوگی، کوئی کسی کی توہین نہیں کرے گا، اور مذہب کی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہاں شوق چل رہا ہے، اور جہاں واقعتاً اس کے مواقع ہیں، جاؤ کب تک جا کے وہاں جان دو، وہاں تو کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ تماشے کر رکھے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یلغبار کر رکھتا ہے، خود بھی پریشان، پوری امت پریشان، یہ حالات ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے، مل جل کر امن و امان کے ساتھ رہنا، دین کے اوپر پوری قوت کے ساتھ جمنا، اور دین پر جینا اور دین پر مرنے کا حوصلہ پیدا کرنا، ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ کاروبار میں دین نہیں، گھر میں دین نہیں، چہروں پر دین نہیں، گھر میں شرعی پردہ نہیں، کسی دینی کام میں تعاون کرنے کو تیار نہیں، تو آخر آپ نے کس کو دین سمجھا ہے؟ یہ تماشے بند ہونا چاہیے۔ ملت کو بھڑکانے، اشتعال دلانے، اشتعال انگیزی کی باتیں کرنے، اس کا سوائے نقصان کے نہ فائدہ کبھی ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ گفتگو جس کا آغاز اس ملک میں مسلمانوں کی آمد سے ہوا تھا، الحمدللہ چار پانچ جمعوں میں تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ کہنے سننے میں لب و لہجہ کہیں تلخ ہوتا ہے، کوئی بات کبھی کوئی سخت نکل گئی، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ پوری ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو تجزیہ ممکن تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے، اور امت کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور دو کام، تعلیم کے میدان میں اور کاروبار میں، ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ آج بھی مواقع موجود ہیں، کچھ بگڑا نہیں ہے، کسی کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ فلا آ جائے گا تو ہم کو تارے توڑ کے لا کے دے دے گا، اور فلا آ جائے گا تو ہم مر جائیں گے۔ اس پاگل پن کو بھول جائیے، اپنے آپ کو اس لائق بنائیے۔ ڈاکٹر پر بھروسہ بعد میں کیجیے گا، اپنی باڈی کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ ڈاکٹر فلا دوا دے دے گا تو میں اچھا ہو جاؤں گا، وہ فلا انجیکشن لگا دے گا اچھا ہو جاؤں گا۔ ارے وقتی طور پر ریلیف مل جائے گی، لیکن اس کا سائڈ افیکٹ ہوگا۔ جب آپ صحت مند غذا کھانے کو تیار نہیں، پرہیز کرنے کو تیار نہیں، ایکسرسائز کرنے کو تیار نہیں، وقت پر کھانے اور سونے کو تیار نہیں ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کے لیے آسمان سے فرشتے لائے گا؟ جب تک ملت اپنے مقدر کے بارے میں خود سخت فیصلے نہیں کرے گی، اس وقت تک ہمارا بھلا نہیں ہونے والا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں حج کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی، آج اس گفتگو کو یہیں پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اور جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک کتاب کا میں نے گزشتہ اعلان کیا تھا، اکابر دارالعلوم دیوبند اور جہاد شاملی، دوسری بہت اہم کتاب ہے, اس کا پس منظر تو آپ کے سامنے کئی مرتبہ آیا کہ 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد جب پورے ملک میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا, مدارس ختم ہو گئے تھے, علماء پکڑ پکڑ کے پھانسیوں میں چڑھا دیے گئے تھے, ان حالات میں اللہ کے نیک بندوں نے شہر دیوبند کی بستی میں سر جوڑ کر بیٹھ کر, 6 اللہ کے بندے تھے, انشاءاللہ کئی موقع آئے گا ان کا تعارف کراؤں گا, ایک مدرسے کے قیام کا فیصلہ کیا تھا اور پھر وہیں سے مدارس کی ایک شاخ چلی, سلسلہ چلا امروہہ میں اور مراد آباد میں اور سہارنپور میں اور لکھنؤ میں اور مونگیر میں, مختلف علاقوں میں مدرسوں کے جال پھیلے. الحمدللہ یہ ملک علماء سے آباد ہو گیا اور گاؤں گاؤں اور بستی بستی اذانیں اور نمازیں اور تراوی اور مسئلے بتلانے والے حفاظ اور علماء ہر جگہ موجود ہے. یہ اس کا سر چشمہ ہے ام المدارس دار العلوم دیوبند, جس کا تذکرہ کبھی کبھی آپ کے سامنے آتا ہے. اس موضوع پر مولانا اسیر ادروی صاحب, بہت پختہ قلم ہے ان کا, ان کی کتاب ہے دار العلوم دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریک. اس کتاب کی اصل قیمت ہے 350 روپیہ, لیکن شکیل بھائی سے میں نے کہہ دیا ہے اس کو آپ 200 روپے کی لوگوں کو دیں ڈسکاؤنٹ, تاکہ یہ کتاب پہنچے گھر گھر. اس کتاب کے اندر 1857 سے پہلے کے بھی حالات ہیں اور 1857 کے بعد کے بھی حالات ہیں, اور آپ کو وہ مناظرہ یاد ہوگا جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے پادری پنڈر سے کیا تھا آگرہ میں, وہ مناظرہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور اس ملک میں دین کے راستے سے, مدرسوں کے راستے سے, مسجد کے راستے سے باطل نے جو جو گندگیاں داخل کرنی چاہی, وہ جھوٹے مدعیا نبوت ہوں یا شرک و بدعات کے علم بردار ہوں, ان سب کی تاریخ اس کتاب کے اندر موجود ہے. کتاب بہت اہم ہے, نماز کے بعد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اگر کتاب ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ دوبارہ منگا کر آپ کو دی جائے گی. زبان بھی عمدہ, کتاب کے مضامین بھی پختہ, میری پڑھی ہوئی کتاب ہے, انتہائی معتبر کتاب ہے, اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیجئے.